ogen stralen. De liefde heeft haar aangeraakt. Ik zoek een zin die kan vertalen. Wat jij in mij hebt losgemaakt. Slaap maar en weet dat je welkom bent. We leven naar het moment dat jij hier bij ons zal zijn. Zorg maar dat je groter groeit. Voor ons heb je al een naam. Je wieg staat al bij het raam. Dus neem de tijd. Ik heb een signaal van jou gekregen. En luister hoe je hartje klopt. Voel je zo nu en dan bewegen. Wanneer je na het leven schopt. Slaap maar en weet dat je welkom bent. We leven naar het moment dat jij hier bij ons zal zijn. Zorg maar dat je groter groeit. Voor ons heb je al een naam. Je wieg staat al bij het raam. Dus neem de tijd. Slaap nu maar en wacht op een goed. Dat je welkom bent, dus neem de tijd.